ขุนเขาเขียวดังเมฆรูปเจเรกงามดีทั้งวารีใสสะอาดดารดาษด้วยแนวไพรสนอเสียงริ่งเรไรหาสุขใดมาเทียมทันมุ่นปานเพลงสวรรค์เสียงนกร้องเหมือนต้องมนมีภูผาป่าดงเป็นพงเพื่อนมีเมฆไม้ในเถื่อนเป็นอาสมมีเดือนดาวต่างใต้กลางสายลมฟังเสียงสัตว์ร้องระงมยามราตรีเอ็นดูฉันขอให้ฉันเป็นพระป่านั่งหลับตาเพ่งพินิจจิตสังขารสดับเสียงแห่งความเงียบอันกึกก้องจักรวาลเพื่อรอคอยมรณกาลแห่งชีวาขออภัยมันเป็นความเพ้อพกอยู่ในอกในใจของอาตมาเองหรอกตามภาษาคนชอบปากเขาลำเนาไปในคืนนั้นอาตมาเดินไปบนสันภูเขาสูงกูบักต่อยถ้าอากาศทัศนวิสัยไม่มืดมนจนเกินไปสามารถมองเห็นเขื่อนน้ำอูลเห็นอำเภอวาริชภูมิเห็นบางโคลเห็นไหนต่อไหนถ้าท้ายสันบักสันกระต่อยขึ้นไปภูหมักเม่าเราสามารถมองเห็นเขื่อนลำเปล่าน้ำขาวละดาดาษและท้องทุ่งของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เดินเลยไปถึงภูหอยม้าเหมือนกับยืนอยู่บนหน้าผาเขาพระวิหารกับประเทศเขมรต่ำหักชันลงไปไม่มีทางขึ้นมาได้เราก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งว่าสกลนครกับกาฬสินธุ์นี่ห่างไกลกันมากถ้าอยู่ในอย่างเวลาเช่นนี้สถานที่เช่นนี้อาตมาได้นอนอยู่ในภูเขานั้นคืนหนึ่งหลังจากนั้นเช้ามาก็รีบเดินทางกลับไปฉันข้าวที่หมู่บ้านบัวกับพี่น้องชาวบ้านบัวแล้วก็ได้แสดงธรรมกับองค์กรชาวบ้าน 4-5 จังหวัดนั้นจบแล้วก็ได้พูดได้คุยกันหลายอย่างอาตมาจะต้องเดินทางกลับเพราะมีงานที่วัดเยอะความจริงยังจะต้องรอคอยที่จะพบกับด็อกเตอร์ที่มาจากศูนย์อุ้มชูชาวอีสานลืมชื่อท่านซะแล้วอาตมาก็อยู่ไม่ได้จะต้องเดินทางกลับหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางกลับไปแล้วก็บอกว่าบัดนี้เราได้ที่อยู่ใหม่แล้วจะต้องเดินทางขึ้นไปที่หลังภูผานพูดถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์นี่จะพูดอะไรให้เราฟังเห็นแต่พูดไปเรื่อยๆเสียงนกเสียงกาและก็เล่าเรื่องราวในป่าดงพงไผ่ให้ฟังท่านจะพูดอะไรให้ฟังขออภัยเพราะว่าจากกันไปนานคืดฮอดก็เลยเล่าเรื่องราวที่ได้ผ่านพบประสบเห็นในป่าเขาลำเนาไพรให้ฟังเรื่องราวที่จะนำมากล่าวให้ท่านฟังนั้นอยากจะให้หัวข้อว่าหยาดน้ำตาแห่งพงไพรและเสียงร่ำไห้ของขุนเขา เรื่องราวเหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งหรือว่าหนังเรื่องหนึ่งนั่นแหละท่านทั้งหลายก็ค่อยๆฟังกันไปตามประสาพระป่าพระดงเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องที่อาตมาได้เดินทางขึ้นไปสู่ภูเขานี้ความจริงตั้งใจว่าจะไปเฉพาะพระหนุ่มเณรน้อยที่มีกำลังวังชาเข้มแข็งพวกผู้เฒ่าญาติโยมที่ปรารถนาประพฤติปฏิบัติธรรมหลายแห่งมาจากหลายๆจังหวัดอยากจะขอขึ้นไปด้วยอาตมาก็บอกว่าอย่าไปเลยมันห่างไกล14-15กิโลขึ้นเขาขึ้นภูลำบากลำบนขอให้พระเนนไปลำบากซะก่อนให้มีทางไปที่ไหนที่หน้าที่มันสะดวกสบายแล้วค่อยไปคิดว่าสัก7 วันเราค่อยเดินลงมาบินทบาทแต่พี่น้องชาวบ้านบัวฉันข้าวประปาก็คงจะอร่อยถ้าหิวถึง7 วันพูดง่ายๆว่าไปก็บักโสตายหาอีสานเรียกว่าโสตายถ้าเป็นภาคกลางก็เลยว่าเป็นในเป็นกันภาคอีสานมาโซ่ตายเลยเว้ยก็พากันตกลงกันแล้วก็ขึ้นมาแต่ที่ไหนได้ก็มากันจนได้พระ38พระเนร38ญาติโยมยังมีตามขึ้นมาอีกเพื่อปฏิบัติธรรมถึง18 คนก็รวมเข้าไปเป็น50 กว่า 56 คนตรงนี้อดที่จะพูดถึงพี่น้องชาวบ้านบัวอำเภอกุดบากไม่ได้พี่น้องชาวบ้านบัวนี้เป็นหมู่บ้านค่อนข้างจะโบราณมากเลี้ยงหมูก็หมูกี่หมูขี้ซีแบบโบราณความเป็นอยู่แบบโบราณเรียบง่าย สมัยก่อนบ้านบัวนี่คงจะมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่กันประสาพี่ประสาน้องยังเป็นภาพยังเป็นโครงสร้างแบบโบราณโบราณอาตมามาเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนตนเองเคยมาอยู่ที่นี่มันอาจจะเป็นได้ที่ปุเรชาตะปัจจโยปชาชาตะปัจจโยชาติก่อนๆคงจะเคยได้มาอยู่แถวนี้ก็ได้พอเพียงแต่ขึ้นมาภูเขาแถบนี้ก็เหมือนรู้สึกคืนมาสู่บ้านของตนเองอาตมาเคยเดินทางไปเกือบจะทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโซนของคอมมิวนิสต์หรือว่าของประชาธิปไตยรัสเซียโซเวียตเคยไปนอนแอฟริกาตะวันออกกลางยุโรปเคยไปมาแต่พลาดยังไงไม่เคยมาแถวนี้ถ้ามาตั้งแต่นานแล้วก็คงจะมาอยู่ที่นี่ที่นี่พอมาเนี่ยอดที่จะพูดถึงพี่น้องชาวบ้านบัวไม่ได้พี่น้องชาวบ้านบัวนั้นเป็นพี่น้องชาวคะเลิงซึ่งอพยพมาจากเมืองภูวานากระแดนแขวงคำม่วนแถบนี้เมืองภูวานากระแดนเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่ของพี่น้องชาวภูไทยกระตาภูไทยกระตาแถบบ้านบึงทวายแถบเต่างอยแถบเนี่ยเป็นภูไทยกระตาไทยกระตากระแถบบ้านดงหลวงก็มีปนๆกันและกระแถบบ้านของท่านกำนันอุทัยบ้านไผ่ล้อมโนนหอมเนี่ยเป็นภูไทยกระตาแถบนี้ผสมผสานกันมากับพี่น้องชาวขาเหลิงกับไทยกระตาพวกนี้ชอบอยู่ตามภูเขาเมืองภูวานากระแดงครับเป็นภูมิภาคคล้ายๆกับแถบนี้เมืองภูวานากระแดงภูมิภาคอันประกอบไปด้วยภูดอยและทงเพียมมีการประกาศทางประเทศลาวอย่างนี้เหมือนกับเมืองพินเมืองนองเมืองตะโปนคล้ายๆกันพี่น้องชาวขาเหลิงนี้ความจริงนั้นมีวิวัฒนาการมีศักยภาพในการพึ่งพาอาศัยตนเองสูงมากไม่ใช่เป็นขาแต่พวกเราเรียกว่าขานั้นมันมีความเป็นมาคำว่าขานี่เป็นชนเผ่าหนึ่งชอบอยู่บนเขาสูงถ้าผู้ใดได้อ่านหนังสือพงศาวดารบั้งจุ่มหลักคำผูกสามที่เขียนไว้ในสมัยโบราณหลวงพระบางเขียนใส่กับบั้งเป็นบั้งจุ่มจะเล่าเรื่องหนังสือเรื่องสร้างโลกประถมปันนาเรื่องขุนบอลมเรื่องน้ำเต้าปุ้งเครือเขาขาดการสร้างโลกที่บอกว่าคนไม่พอกินคนไม่พอหาอยู่หากินมันน้อยไปขอมาจากฟ้าจากแผนหลวงฟ้าขินแผนหลวงก็เลยให้เอาเหล็กสีไปเจาะต้นน้ำเต้าปุ้งเอาต้นไม้เอาต้นน้ำเต้ามีน้ำเต้าใหญ่มีเสียงคนดังอยู่ในนั้นก็ไปเจาะครั้งแรกก็เอาเหล็กสีแดงๆแทงเข้าไปขอเล่านิทานปลำปลาให้ฟังนิดก็เกิดควันอูดเอ้าเข้าไปผู้คนก็ลังไหลออกมาจากน้ำเต้าปุ้งในรูสีรูเหล็กสีแต่พวกที่ออกมาในรูเหล็กสีนี้ตัวดำๆปากกว้างๆเพราะว่าควันไฟมันเข้าไปรมควันไฟไปอูดไปห่มก็เลยปากเทิงไอเทิงจามาโตกระดำเมื่อออกมาแล้วก็ยังมีอีกคนกลุ่มหนึ่งได้ยินเสียงอยู่ข้างในตรงนี้มันมีรูซะแล้วเพราะเอารูสีเจาะเข้าไปเหล็กสีทีนี้ไม่ต้องเอาเหล็กสีเจาะรูเต้าปุ่งเอาสิวเจาะเข้าไปทีนี้ไม่มีควันคนที่ออกมาทีหลังก็เป็นคนขาวคนงามเป็นคนไทยคนลาวจึงมีคำกล่าวในหนังสือบั้งจุ่มหนังสือเล่มนั้นด้วยถ้อยคำที่ให้เราได้รู้จักความเป็นมาว่าพวกที่ออกมาจากรูเหล็กสีนั้นก็คือพวกขาขาละเดพวกขาออมขาเรนพวกขามุพวกขาแม่ขาเรนก็คือกะเหรี่ยงขาเหรี่ยงนั่นแหละแต่พวกเราออกเป็นเสียงว่ากะเหรี่ยงความจริงเขาชื่อว่าขาเรนพวกที่อยู่บนดอยแล้วพวกขาออมก็คือพวกขอมพวกขาแม่ก็คือขาเหม็นพวกขามุขาแม่ขาออมขาเรนทีนี้ก็มีอีกขาหนึ่งคือขาเลิงขาเลิงนี่ไม่ใช่ขาเป็นคนไทยคนลาวแต่ไปอยู่ปนกับพวกนี้บนดอยจะเรียกว่าขาแบบนั้นไม่ได้ก็เลยว่าขาลาวต่อมาพวกนี้ชอบอยู่บนภูเขากับเขาอยู่ไม่ได้ตลอดเพราะชอบทำไร่ทำนาในที่ลุ่มที่เลิงพอถึงหน้าฝนก็ลงมาทำนาพวกคนไทยที่อยู่พื้นล่างคนลาวที่อยู่พื้นล่างก็เรียกขั้นเหล่านี้ว่าขาเลิงคือไม่ใช่ขาจริงความจริงก็คือลาวทางภาษาราชการว่าขาลาวขาลาวสาวดอยทั้งหลายหอดยามมื้อเดือน12เพ็งให้ลงมาเต้ามาโหมควงอาลามล้วงนมหาชีวิตเพิ่นมาพากันแข่งเครือเพ พื่อบูชาพญานาคสิบหาตระกูลในเดือนสิบในเดือนหาเพ็งทั้งข่าลาวสาวดอยทั้งหลายให้ลงมาหดสงพระเจ้าพระสงเจ้ามหาชีวิตนี่มีว่าอย่างนี้ในหนังสือที่12ของ14ทางเมืองหลวงพระบางอันเป็นต้นตำรับแห่งที่12ของ14หลวงพระบางนั้นเป็นเมืองที่สถาปนาขึ้นมาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.1896ทีนี้พวกขานี่จะต้องตัวดำแต่พวกพี่น้องชาวขาเลิงนี่เป็นคนไทยไม่ใช่ขาจึงมีถ้อยคำที่กล่าวว่าพวกที่ออกมาก่อนเป็นขาชอบอยู่ดอยสูงพวกที่ออกมาทีหลังมาจากรูสิวเป็นพวกคนไทยมีรูปร่างงดงามมีความรู้ความสามารถดีต้องอยู่ในที่ราบจึงมีคำกล่าวว่าพวกที่หูสีนั่นเอาไปเป็นไผ่เสื้อว่าขากำให้ดำเสียงจังหมีพวกที่หูสิวนั่นเอิ้นว่าเป็นไทยเขาหามีรูปงามสู่คนเหลิงล้วนมีอาคมกล้าปัญญาแขวนมากให้แต่งตั้งเขาไว้เหตุการณ์สุ่มูขากำให้เขานั่นอยู่ดอยสูงให้เขาหาใบตองแบกกระบองมาพร้อมพวกนี้อยู่ดอยก็คืออยู่ภูเขาสูงแต่พี่น้องชาวขะเลิงนั้นไม่ใช่ขาไปอยู่ดอยสูงในสมัยนู้นสมัยกลุบใบคานตีอาณาจักรไอ้ลาวหรือว่าไอ้เหลาแตกคนไทยได้แตกกระจายถึง12กลุ่มเรียกว่า12จุไทยจุนั้นแปลว่ากลุ่มแตกกระเซาะกระเซิงบางกลุ่มไปตามลุ่มน้ำสารวินบางกลุ่มตามลุ่มน้ำของบางกลุ่มตามลำลุ่มแม่น้ำพรมบุตรยันลงไปถึงอินเดียเรียกว่าไทยอาหมแล้วก็ไทยท่าท่าลีซึ่งอาตมาเคยไปที่ประเทศปากีสถานมีคนไทยอยู่ในนั้นมากเรียกว่าไทยตาลีไทยทาลีงามมากพวกแขกก็ชอบแต่พวกอีพวกนึงก็เจอกระเจิงขึ้นไปอยู่บนภูเขาพวกภูไทยพวกพี่น้องชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่บนดอยสูงเพื่อหนีพวกกลุ่มใบขาดและอาศัยอยู่กับพวกขาละแดพวกขมุขาแม่ขาออมอะไรพวกนี้พวกขาเลนไปอยู่กับพวกขาเลนขาเลนก็คือกะเหรี่ยงแต่นี้ไม่สามารถอยู่ดอยสูงได้ตลอดถึงหน้าฝนก็ต้องลงมาทำนาเมื่อตอนลงมาทำนาพวกขาจริงๆเขาไม่ทำข้างล่างเขาอยู่แต่ข้างบนคนลาวคนไทยที่อยู่ข้างล่างก็พูดหยอกเย้ากันว่าขาเลิงเว้ยขาเลิงขาเลิงไม่ใช่ขาเลนแต่เป็นขาเลิงถ้าขาเลนก็คือพวกขาที่อยู่ดอยสูงเนาะอันนี้ขาเลิงต่อมาก็มีขาลาวเพราะนั้นก่อนเข้าใจพี่น้องชาวบ้านบัวของเราเนี่ยเป็นคนไทยกลุ่มนั้นเรียกติดปากกันอย่างล้อเล่นสับประยอกดอกล้อกันภาษาคนรักกันว่าขาเลิงแต่ความจริงพวกนี้อยู่ในที่ราบในที่สูงได้ผู้ภาษาฝรั่งเรียกว่าแอมฟิเบียนคือสะเทินน้ำสะเทินบกศักยภาพสูงเห็ดไห้พ่อกระจ่าเห็ดนาพ่อกระเทินเมืองคูวานากระแดงกว่าเป็นอยู่แต่เศร้าก็พากันอพยพโยกย้ายมากับพี่น้องชาวภูไทยกระตาก็มาอยู่โซนเดียวกันเต่างอยกุดบากแถบนี้อยู่ตามภูตามผาที่พี่น้องชาวบ้านบัวนี่มาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่มากทำมาหากินบนเทือกเขาภูผานแถบนี้ต่อมาก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองการเข่นฆ่ากันพี่น้องชาวกะเลิงก็จับกลุ่มกันไม่ค่อยได้เข้าร่วมกับพวกนี้แต่พวกนี้ก็มาคอยเบียดเบียนเรื่องเสบียงเรื่องอะไรต่อมาบ้านเมืองได้สงบวิกฤตการณ์ใหม่เข้ามาความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามา2511 12 2508 109ปอเข้ามาก็หักร้างทางพงตามพื้นราบเชิงเขาปลูกปอต่อมา2511 12 13ขึ้นมามันเข้ามาพี่น้องก็หักร้างทางพงปลูกป่าฝ่าดงปลูกมันขายในช่วงนี้ก็ตื่นเต้นกันว่าจะได้อยู่ดีกินดีต่อมาแผ่นดินนี้ก็เสื่อมลงการขายมันได้ผลน้อยต้นทุนการผลิตสูงขึ้นหนี้สินเกษตรพลุงพลังขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาทางอุดตันของชีวิตเข้าไปสู่วงจรแห่งหนี้สินห่วงเหวแห่งหนี้สินมากขึ้นในสุดบางคนก็หวนขึ้นสู่ภูเขาตัดไม้เอาไม้ป่ามาขายเมื่อทำงานเหนื่อยๆมาก็ต้องได้เงินมาซื้อเหล้าซื้อยากินก็จมไปในเหวปักแห่งความพินาศวุ่นวายความทุกข์ปัญหานานาประการประดังประเดขึ้นรัฐบาลก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งของพี่น้องชาวบ้านบัวเรียกว่ากลุ่มอินแปงคุณโยมเล็กกุดวงแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลาออกเห็นว่าแก้ปัญหาไม่ได้แน่ก็มาชวนพี่น้องเข้าหุ้นกันเป็นสหกรณ์เก็บเงินกันวันละบาทหาวิธีที่จะช่วยตนเองเพาะพันธุ์พืชพื้นบ้านนี่เป็นเหตุให้อาตมาได้เข้ามาเกี่ยวข้องและนี่ได้เป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่มอินแปลงและกลุ่มอุ้มชูชาวอีสาน คือเห็นว่าสอดคล้องแนวทางที่จะช่วยตนเองแบบที่พระพุทธเจ้าสอนอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปุโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนะทั้งละปฏิทุลพังตนแลต้องเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อตนฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากช่วยเหลือตนเองมักน้อยสันโดษเก็บหอมรอมริบขยันมันเพียรต่อสู้อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไฟใหม่บนใดเอาหนามบนนั่นหมอดตาบอดบนใดเอายาบนนั่นใส่ตกตาให้พอให้จ่าตกตาหน้าพอหน้าตาตกพอตาบ้านเถ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนสำหะว่าเขาให้มันถูกตามอัตบาลีทศศาสตร์บาทคาถาคนโบราณว่าอย่างนี้ปัญหาบ้านบัวเกิดขึ้นพี่น้องชาวบ้านบัวต้องแก้ไขจะรอคอยให้เจ้านายจากกรุงเทพมาแก้มาไขไม่รู้เท่าทันปัญหาพูดกันคนละภาษาอยู่แล้วอาตมาก็เห็นศักยภาพที่น้องช่วยกันขุดคลองเลิกปลูกมันจากห้วยไปหานาตนเองจับกลุ่มกันได้12คนขุดกัน45วัน2กิโลครึ่งเอาจอบเอาเสียมขุดไปเดี๋ยวนี้ได้น้ำทำนาเลิกปลูกมันได้ข้าวได้ปลาขึ้นมาไม่ต้องไปซื้อข้าวลิบข้าวกิโลไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่ามีศักยภาพเพียงพอตอนนี้ก็ขยายออกไปประสานงานกับกลุ่มต่างๆของภาคอีสานก็มีการเพาะพันธุ์ต้นไม้พื้นบ้านผักหวานผักคอนแคนเอ้ยต้นวายเอ้ยต้นมากเม่าต้นอะไรต่ออะไรเจอที่เอามาเพาะที่นิเพทพรารามนี้ส่วนหนึ่งก็เอามาจากพี่น้องชาวบ้านบัวอาตมาซื้อถุงไปให้บ้างเอาลูกเอาล้านมาปลูกมาบวชมาฝึกฝนอบรมเรียกว่าเราเนี่ยเกิดมาร่วมกันอาตมาอาจจะเคยเกิดเป็นคะเลิงก็ได้ตั้งแต่ก่อนก็เลยได้มาร่วมมาผูกมาพันกันเมื่อมันเป็นเช่นนี้ขยายไปศูนย์อินแปลงก็เปิดโฉมหน้ากว้างขึ้นมาอีกมีผู้คนรู้จักมากทั้ง4ภาคต่อมาปีนี้ได้ประชุมกันว่าจะนำผ้าป่าต้นไม้ล้านต้นจาก4ภาคตกลงว่าจะเอาไปทอดตรงไหนเป้าหมายหนึ่งว่าจะมาทอดที่นิเพทพรารามเพื่อจะปลูกกันให้ได้ล้านต้น4ภาคในองค์กรเอกชนต่อมาดังไปถึงนู่นต่างประเทศไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีมาดูงานการช่วยตนเองในที่สุดคุณโยมเล็กกับกุฎวงแก้วได้เดินทางไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปดูงานการแก้ปัญหาของตนเองหลังจากนั้นก็ประสานกันไปจนถึงโน่นหน่วยงานซีด้า Canadian International Development Agency หน่วยงานที่ช่วยองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือสภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างชาติยื่นมือเข้ามาเอาเงินมาช่วยบริจาคอีก 100,000 บาทโดยไม่ต้องของคืนเมื่อวันที่8อาตมาเดินทางขึ้นมาที่นี่ให้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาก่อนต้องรอคอยพบกับฝรั่งเอกอัครราชทูตแคนาดาแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาการสิ่งแวดล้อมคุณโยมสุวัฒน์สังวรวงศ์ก็ได้มาพบกันได้ไปดูงานได้สนทนากันแล้วก็อาตมาแสดงธรรมธรรมะกับสิ่งแวดล้อมบันทึกภาพเป็นวิดีโอจะไปออกทีวีช่องไหนอาตมาไม่ทราบเพราะเป็นคนป่าคนดงนี่ก็เลยผูกพันกันมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องชาวบ้านบัวได้บุกเบิกได้ต่อสู้ภัยโอเนียช่วยตนเองบุกเบิกมาทีนี้เลยเป็นเหตุให้แม้แต่ต่างประเทศก็ต้องมาดูงานถึงแม้จะทุกข์ยากก็มีศักดิ์ศรีมีศักยภาพที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อคิดจะต่อสู้ขึ้นมาแล้วหนทางจะมีขึ้นสัตบุรุษที่เกิดมาในแผ่นดินนี้มีประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่ศาสนาแก่พระมหากษัตริย์ไม่ก่อสร้างปัญหาอันนี้เราให้ฟังเอาละขอเลยผ่านมาพูดถึงพี่น้องบ้านบัวผ่านมาพอจะขึ้นภูเขาอุ้ยพี่น้องชาวบ้านบัวคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่หาบของพลุงพลังขึ้นมาส่งพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งทุกคนกล่าวว่าไม่เคยมาเลยแต่มากับท่านอาจารย์ในท่านพามาเราอยู่ใกล้ๆไม่เคยเห็นก็เหมือนกันนะอาตมาไปจนทั่วโลกแต่ไม่เคยมาที่นี่พี่น้องก็หาบอะไรต่ออะไรมาส่งเราก็มาปฏิบัติธรรมกันในป่าฟังเสียงนกเสียงกาเริงร่าในป่าดงพงไพอยู่กันนี่ก็จะ20กว่าวันก็จะกลับหลักอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังทำไมจึงเรียกว่าหยาดน้ำตาแห่งพงไพเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขามันเป็นสิ่งที่น่าแปลกเมื่ออาตมาเดินทางออกมาจากวัดวันรุ่งขึ้นฝนตกที่วัดนิเพทพรารามบ้านแพรฝนตกแต่ตรงในวัดออกไปในหมู่บ้านไม่มีมาถึงที่นี่ฝนตก เหมือนหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปีติแห่งหมู่มวลเทพเจ้าที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีอินทรีย์สงบลำงับมาประพฤติปฏิบัติธรรมในป่าดงพงไพเป็นหยาดน้ำตาแห่งปลื้มปีตินั่งสมาธิอยู่ตีสองฝนตกซ่าลงมาอาตมานี่ขนลุกสู้เลยนึกถึงชาวอินเดียถ้าฝนตกมาเขาแหงแงหน้าขึ้นฟ้าเขาจะบอกว่าเทโวเทโวโรหณาจปาณีเฮเขาบอกฝนมาแล้วเทวดามาแล้วเขาว่าอย่างนี้ฝนเทวดาถ้าฝนหนาวสั่นท้องฟ้าราบแปรแปรพโยมฟ้าผ่าอัศนีแวบาดฟาดลงมาหนาวเหน็บนั่นเป็นฝนพยาบาลมาทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้เป็นฝนของเหล่าเทวดาส่วนการจากมาที่วัดนั้นมันแปลกอันหนึ่งก็คือว่าที่วัดก็ฝนตกคล้ายๆกับหยดหยาดน้ำตาแห่งปวงเทพในอารามบอกว่าท่านอย่าไปนานนักหนานะจะอ้างว้างว้าเวหมู่วิหกนกกานกยูงกาเว่าจะเร่าร้องอย่างซบเซาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะนิพเพทะพระรามเคยมีพระสงฆ์องค์เจ้ามากไม่ขาแคนพอยกกระโยงกันขึ้นป่าขึ้นดงก็อ้างว้างโผงเวงคล้ายๆหมู่มวลเทพเจ้าว่าไปแล้วอย่าไปรับนะให้กลับมามันมีท่าทีว่าจะไปรับเสียด้วยเพราะว่ามาถึงที่นี่อาตมาต้องมนแห่งพงไพวันเดินซอกซอนไปตามภูเขาอดไม่ได้ลูกแล้วลูกเหล่าจากเขาสู่เขาจากป่าสู่ป่าโคดเขินเนินเขาห้วยนี้ทานนั่นสามหลวดทั่วไปหมดเลยคนอยู่ที่นี่ไม่รู้จักเท่าอาตมาเพราะมีความรักป่าดงพงไพอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันโหดร้ายอันเต็มไปด้วยเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงตลอดเวลาอยู่ 5-6 ปีมาเห็นบ้านเห็นเมืองแล้วรักบ้านรักเมืองมีความคิดต่อไปว่าอีกไม่นานนักในกลางคืนสายลมกระพือพัดเสียงสุนัขจิ้งจอกเห่าหอนเสียงฟานเสียงเอเก้งร้องจวนจะสว่างเรานั่งสมาธิกันตั้งแต่ตีหนึ่งไปหาสว่างตีสี่เสียงไก่ป่าขันในรอบๆด้านรู้สึกว่าเป็นรมณียสถานภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์มากนึกถึงพี่น้องชาวบ้านบัวน้ำตาจะไหลถึงแม้จะทุกข์ยากแต่จิตใจประเสริฐแท้หาพรสิ่งของมาส่งวันๆอยู่ไกลๆพากันบุกขึ้นมาทำบุญนำทานอาตมาเคยแสดงธรรมให้ฟังว่าไม่ต้องมาก็ได้หรอกมันไกลพระสงฆ์องค์เจ้าที่นี่พออยู่กันได้หมากเมาหมากป่าอะไรมันมีเยอะก็พออยู่ได้อาหารแห้งที่โยมนำมาพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายเนื้อหนาที่เกิดบุญภิกษุในธรรมวินัยนี้ในยามปฐมยามเธอนั่งสมาธิเธอเดินจงกรมอบรมจิตของเธอเพื่อขจัดนิวรธรรมเมื่อผ่านเวลาปฐมยามไปแล้วมัชฌิมยามเธอนอนแบบราชสีสีหสายญาติโดยตั้งอุทานสัญญาว่าจะลุกขึ้นเมื่อตื่นเวลาปฐมยามตอนตีสองไปแล้วเนี่ยเธอตื่นขึ้นมาเธอรีบลุกขึ้นตามประกอบความตื่นชาคริยังอนุยุตโตเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างขจัดนิวรธรรมเมื่อจนท้องฟ้าสางสว่างเธอแผ่เมตตาจิตอันไม่มีประมาณในเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องของขวางแดดสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจากนั้นจิตใจอันสดชื่นแจ่มใสเหมือนยอดน้ำเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าแผ่เมตตาไปเธอเที่ยวไปบิณฑบาตก็ตามหรือเธอจะอยู่ตรงนั้นก็ตามบุคคลเหล่าใดนิคมใดบ้านใดตระกูลใดครอบครัวใดกุลบุตรกุลธิดาใดเพียงแต่ละลึกนึกถึงว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรหนอจะกินอย่างไรหนอสมณะบริคารอันควรแก่ชีวิตท่านขาดแคลนอะไรหนอเราจะมีอะไรหนอพอได้อนุเคราะห์แก่ท่านเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพียงแต่เขาคิดเท่านี้ก็เป็นบุญอันมหาศาลแก่ตระกูลนั้นครอบครัวนั้นบุรุษนั้นที่คุณลธิดานั้นหมู่บ้านนั้นนิคมนั้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขานำข้าวน้ำโภชนะอาหารมาให้แก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ไม่เข้าถึงอปัตตัตปฏิยาอธิขตัสสะอธิขมายะอนาคตัสสะอธิขมายะอาชชิกัตตสะอาชชิกริยายะให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งการกระทำอย่างนี้การบวชของเธอทั้งหลายจะเป็นการบวชที่ไม่ต่ำสามไม่เป็นหมันเปล่าแต่จะเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่มีกำไรมหาชนเหล่าใดทำบุญแก่พวกเธอการกระทำของชนทั้งหลายเหล่านั้นจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เธอบริโภคอีวรบิณฑบาตข้าวน้ำโภชนะอาหารยารักษาโรค ของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสังเตการาอัมเหสุการกระทำนั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นมหัพพลาโหติมหาในสังสาจะมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่พวกเราปฏิบัติธรรมไม่ดีเตรียมตัวตรงนรกหัวโตนะเป็นหนี้พี่น้องชาวบ้านบัวที่เอาใจใส่ขึ้นมาบนภูบนผาปลุกเร้ากันเราก็ตื่นกันตีหนึ่งทุกวันทำความเพียรยันสว่างตอนเช้าตอนเย็นใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทไปกับการเจริญสมาธิภาวนาแต่กลางวันเราก็ใช้เวลาเที่ยวป่าดงพงไพรพบเสพเฟ้นาสนะป่าเพลิดเพลินเที่ยวเอาไว้ดูแลไว้เสียดายล่วงหน้าไม่กี่วันหรอกนะถ้ารัฐบาลไม่คุ้มของให้ทั่วถึงป่าเหล่านี้จะหมดไปจะถูกทำลายโค่นจะแพ้วจะทางจะปลูกจะฝังเพราะเป็นแผ่นดินที่ดีงามมากอาตมามีความคิดต่อไปว่าถ้าไม่ขัดแย้งกันทางปัญหาบ้านเมืองทางบัญญัติธรรมทางกฎหมายกับจริยธรรมจะขอเข้ามาคุ้มครองเป็นพุทธธรรมอุทยานแห่งการประพฤติธรรมเป็นแหล่งที่ผลิตบุคลากรของศาสนาของชาติเพราะอาตมาเองก็ได้รับนิมนต์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นผู้อบรมภาคปฏิบัติภาคสนามแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษามหาจุฬาในวิทยาลัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเป็นไปได้จะนำนักศึกษาพระสงฆ์องค์เจ้าที่กำลังเรียนพุทธศาสตร์ปี1-2-3ปี4เราเนี่ยจะเอามาอบรมมันที่นี่มันเหมาะสมมากแต่ก็เป็นห่วงทางด้านกฎหมายในค่ำคืนสายลมพัดผ่านเสียงวิหกนกไพเร่าร้องเหมือนกับเสียงร้องไห้ของขุนเขาลำเนาไพว่าท่านจะจากไปนะไฟป่าจะมาไหมผู้คนจะมาทำลายป่าคล้ายๆจะเป็นเสียงสะอื้นของขุนเขาวันจะจากไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องเทวดาประคองแขนร่ำให้เกิดยิ่งตามพื้นแผ่นดินคิดถึงพระที่อยู่ในป่าที่จะจากไปบัดนี้เราจะไม่ได้ฟังเสียงสวดมนต์อันวิเวกวังเวงไพเราะบัดนี้เราจะเห็นไม่เห็นเหล่าสมณะพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับน่ารักน่าเลื่อมใสเหล่านี้ท่านเหล่านี้จะเก็บบริขารเก็บบาตรเก็บกฎจากพวกเราไปแล้วหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราภูมิเทวามุขเทวาประคองแขนร่ำให้เกลือกกลิ้งตามพื้นแผ่นดินปานประหนึ่งว่าเท้าขาดแขนขาดเพราะความอาลัยคิดถึงภิกษุผู้มีศีลาจารวัดอันงดงามท่านเคยตรัสไว้อย่างนี้ในสคาถวรรคสังยุตติในกายเทวสังยุตค่ำคืนเสียงลมพัดกระเพือดังกระหึ่มตามเวิ้งผาเพิงผูเสียงสุนัขจิ้งจอกเสียงฟานเสียงอีเก้งร่ำร้องก็เหมือนเสียงโหยให้ร่ำให้ของขุนเขาที่บอกว่าเมื่อท่านจากไปแล้วไฟป่าจะมาไหม้นอกจากนั้นก็จะถูกทำลายแผลทางขอความอนุเคราะห์เถิดจงช่วยรักษาถ้าธรรมามีความคิดอย่างนี้แต่ก็มีความคิดต่อไปว่าทำไฉนหนอรัฐสภาชุดใหม่จะออกกฎหมายบัญญัติธรรมให้มาสอดคล้องกับจริยธรรมในนี้ปัญหาบ้านเมืองของเราเกิดปัญหาจริยธรรมอันดีงามขัดแย้งกับบัญญัติธรรมคือกฎหมายอย่างกรณีเรื่องป่าสงวนกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เข้าไปอยู่แล้วก็ทะเลาะกันอันนี้ทำให้คิดมากแต่ก่อนนั้นกฎหมายบ้านเมืองจะออกมาคุ้มครองเปิดช่องให้แก่จริยธรรมได้ผลิตผลจริยธรรมของพระต้องอยู่ป่าจริยธรรมของพระราชาต้องคุ้มครองมิขปักษีสุสมณะพามเนสุธรรมิการขาวรณะกุปติคุ้มครองอารักขาอันชอบธรรมแก่เหล่าสมณะธรรมพราหมู่เนื้อนกขปักษีตลอดทั้งป่าเขาลำนองไผ่แต่นี้พระเข้าไปอยู่ไม่ได้อย่างนี้กฎหมายให้วัดอย่างสูงสุด15ไร่เท่านั้นแม้วัดนั้นจะมีเป็น 1,000-3,000 ไร่ปกครองป่าดงพงไผ่ไว้แต่กฎหมายไม่อนุญาตถ้าพระปกครองไปก็เหมือนขโมยเหมือนกับทะเลาะเหมือนกับขัดแย้งนึกถึงคนโบราณภาคอีสานท่านเคยเล่าเอาไว้ว่าต่อไปบ้านเมืองจะเสื่อมโทรมกฎหมายบ้านเมืองกับศีลธรรมจะขัดแย้งกันเมื่อคนขาดศีลขาดธรรมย่านไรเด้ย่านแต่มั่นเตไดนี้ไก่เหี่ยวหนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวน้ำสิไก่จากห่อนคนสิอ่อนแอลหาย่านไรเด้ย่านแต่ทาริท่าเสือคนจรสิจำจากผาดแกะปัดและบานปาหลี่อยู่ดงย่านแต่องค์อ้วนๆบกวนสวนกินเขาให้ย่านแต่ดงสิไก่จากฟงหมู่ใหม่ไทยเสือเอิญสังเล่าย่านแต่เสือเขาจากสิไก่จากแนวเขาเหนียวย่านแต่เขียวสิไดนี้ไก่เหลืองไก่แดงดังดำปนดูได้ใส่เอ้ยใส่เจ้าสินี้ไก่ห่วยพวกมันซ่าเอามาใส่ไหมสิไก่จากหมอนคนสิอ่อนแอลฮะโอ้ยเอาละนอกขนาดนี้เนาะมันเยอะเขียวสินี้ไก่เหลืองไก่แดงดังดำประดุนได้เขียวคือป่าไม้เหลืองคือพระเขียวคือทหารบ้านเมือง เหลืองเขียวเหลืองแดงดำจะห่างไกลกันมันสามหนังสามแกวสิไกลจากเสื้อขาวชาศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นแหล่งเป็นเบ้ารวมเป็นเบ้าหลอมเป็นสมิ่นดึงพอดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองกฎหมายจะออกมาขัดแย้งกันเองเดินขัดขากันเองจะล้มกันเองอย่างกรณีมีเรื่องพระประจักษ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นความคิดที่เมตตาสงสารอยากจะคุ้มครองป่าดงพงไผ่ไว้เป็นแหล่งพัฒนาทางจิตใจเป็นมรดกของชาติของบ้านของเมืองนั้นมีความเป็นไปได้มากเป็นไปสูงมาก